दिल को तेरे बिन चैना, जाए ना जाए ना आके बिरहा की रहना। ओ आए ना आए ना दिल को तेरे बिन चैना, जाए ना आके बिरहा की रहना। जब दिल ने तेरा नाम लिया मैंने दिल थाम लिया, ओ साथिया ओ साथिया। लागे रे जब से तुम संग नैना, जागे रे नैना सारी सारी रे। जाए ना आके बिरहा की रहना। बदली बदली सी मेरी चाल है, रब जाने क्या हो आगे। ओ साजना ओ आए ना दिल को तेरे बिन चैना, जाए ना आके बिरहा की रहना। जाए ना आके बिरहा की रहना।